Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz sadece yalan uydurup duruyorsunuz.